pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają Cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 września, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po burzach nad Krakowem woda zalała ulice i torowiska. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. Ewakuacja terminala na lotnisku Heathrow w Londynie. Służby szukają niebezpiecznych materiałów. Premier Francji jutro ma się podać do dymisji. Jego rząd nie dostał wotum zaufania. Pełne ręce roboty mają strażacy z Małopolski po potężnych burzach, które przeszły nad regionem. Interweniowali już ponad 270 razy. W Krakowie i powiecie krakowskim to około 200 wyjazdów, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Głównie do zalanych piwnic, posesji, powalonych drzew czy konarów. Bez osób rannych i poszkodowanych, to jest najważniejsza informacja, a zgłoszenia są usuwane cały czas na bieżąco. Zalanych zostało wiele ulic, w tym główne arterie, Aleje Trzech Wieszczów i ulice Armii Krajowej. W części Krakowa nie działa sygnalizacja świetlna. Zalane zostały też torowiska i systemy sterowania ruchem tramwajów, w związku z tym skrócona została część kursów. Jak dotąd przywrócono dojazd tramwajów do Bronowic Małych, ale dalej nie ma przejazdu do Górki Narodowej. Na odcinku Krowodrze – Górka, Górka Narodowa uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik MPK Kraków Marek Gancarczyk. Brak przejazdu, który teraz mamy do Górki Narodowej, on wynika z braku napięcia w sieci trakcyjnej. Tam są problemy po stronie zakładu energetycznego. Natomiast brak przejazdu do Bronowic Małych wiązał się z tym, że było zalane torowisko po tej bardzo intensywnej ulewie i burzy. Na szczęście te utrudnienia trwały tam tylko kilkanaście minut. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami w południowej i centralnej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alertę do mieszkańców 7 województw. Ewakuowany terminal numer 4 na londyńskim lotnisku Heathrow. Budynek zamknięto. Szczegóły zdarzenia nie są znane. Służby ratunkowe określają je jako prawdopodobny incydent z materiałami niebezpiecznymi. Szukają ich strażacy. Pozostałe terminale działają normalnie. Lotnisko Heathrow jest najbardziej ruchliwym portem lotniczym w Europie. Rząd Francji upadł. Centrowy premier François Bayrou przegrał głosowanie nad wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym Niższej Izbie Parlamentu i będzie musiał podać się do dymisji. To pierwsza taka sytuacja w historii Piątej Republiki, czyli od niemal 70 lat. Contre 364. Centryści odnieśli wyraźną porażkę. Do większości zabrakło im 86 głosów. Premier Bayrou nie uzyskał nawet pełnego poparcia formacji współtworzących jego rząd, m.in. centroprawicowych republikanów, z których część wstrzymała się od głosu albo zagłosowała przeciwko wotum zaufania, razem z lewicą i narodowcami. Za obaleniem rządu opowiedziało się 364 spośród 558 głosujących deputowanych. François Bayrou traci władzę po niespełna 9 miesiącach rządów. Zwrócił się do parlamentu o wotum zaufania w związku z planem masowych oszczędności budżetowych, które, jak przekonywał, miały uratować kraj przed kryzysem gospodarczym. Francuskie media informują nieoficjalnie, że premier złoży rezygnację na ręce prezydenta jutro. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski zmienia zdanie na temat nocnej prohibicji w Warszawie. Jeszcze kilka miesięcy temu prezydent stolicy podczas kampanii przed wyborami głowy państwa mówił, że nie jest zwolennikiem ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy. Teraz Rafał Trzaskowski zapowiada, że będzie przekonywał radnych Koalicji Obywatelskiej do wprowadzenia takiego rozwiązania. Ja uważam, że tego typu rozwiązania mają sens, bo one wpływają po prostu na poprawę naszego bezpieczeństwa i będę w przeciągu najbliższych dni o tym rozmawiał z radnymi i ich przekonywał, dlatego że ostateczne stanowisko w tej sprawie musi zająć Rada Warszawy. Mam nadzieję, że prezydent zdoła przekonać radnych, komentuje radny ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mencwel. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach oznacza znaczną poprawę bezpieczeństwa warszawianek i warszawiaków w nocy. I dane ze wszystkich miast, które wprowadzono to rozwiązanie, pokazują to bardzo jednoznacznie, że tak właśnie to działa. Ostateczne głosowanie najprawdopodobniej na sesji 18 września. Klimat. W większości kraju powietrze jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. W Zamościu ta jakość jest umiarkowana, a w Łagowie dostateczna. Obecnie około 14% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, ponad 80% z węgla i gazu. W niemal całej wschodniej, południowej, centralnej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od zmiany na czele rankingu tenisistów. Po efektownym zwycięstwie w finale US Open Carlos Alcaraz zdetronizował Jannika Sinnera. W Hiszpanii szaleństwo po zdobyciu 6. tytułu przez Carlitosa. Alcaraz jest numerem jeden pod względem stabilności i dojrzałości, zauważa dziennik ABC. Dodaje też, że hiszpański tenisista poprawił się nie tylko w grze tenisowej, ale przede wszystkim w strefie emocjonalnej. Dziennik Mundo Deportivo pisze, że Alcaraz po zwycięstwie w US Open zasiada na tronie rankingu ATP i tu cytat, zgarnia fortunę. Hiszpański tenisista zarobił bowiem 5 milionów dolarów. Dziennik wskazuje, że nagroda główna wzrosła o 39% w porównaniu z rokiem ubiegłym. El Mundo relacjonuje, że Carlos Alcaraz zakończył niemal bezbłędny finał US Open asem serwisowym przeciwko swojemu odwiecznemu rywalowi. Gazeta podkreśla również bliskie relacje między Alcarazem a Sinnerem po kolejnych finałowych starciach jako rywale. Jak sami zaznaczają, widują się częściej niż z rodziną. Dziennik sportowy AS podkreśla również, że za sukcesem obecnie najlepszego tenisisty świata stoi jego coraz liczniejszy zespół. Od trenerów, fizjoterapeutów po lekarzy, agentów, psychologów i nauczycieli angielskiego. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Zmiany też w notowaniach siatkarskich. Po ćwierćfinale Mistrzostw Świata Polki wypadły z trójki zestawienia FIVB i wylądowały na 4. miejscu. Liderkami oczywiście świeżo upieczone złote medalistki Włoszki przed Brazylijkami i Turczynkami. Dziś w Liverpoolu 3-3 Kinga Krówka, Emilia Koterska i Adam Tutak awansowali do ćwierćfinałów pięściarskich Mistrzostw Świata. Powoli domyka się okienko transferowe. Nowym piłkarzem Radomiaka został Josh Wilson-Esbrandt. 22-letni obrońca Manchesteru City to transfer czasowy, obowiązujący do końca sezonu. Anglik świadczy usługi piłkarskie głównie będąc wypożyczanym z City, na przykład do Cardiff City, Coventry City czy ostatnio Stoke City. Pełna egzotyka w Jagiellonii Białystok, która zatrudniła reprezentanta Madagaskaru Andiego Pelmarda. Malgasz trafił do Jagi z zaplecza Ligue 1 z Clermont. Fernando Santos stracił znów pracę. Przez 15 ostatnich miesięcy były selekcjoner naszej kadry prowadził reprezentację Azerbejdżanu. Nie wygrał z nią żadnego meczu, a miarka się przebrała po wczorajszej porażce Azerów z Islandią 0-5. Jutro na zachodzie pogodnie i bez opadów, nad resztą kraju chmury i przelotny deszcz, a miejscami też burza. Będzie od 22 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl.

that the vibe? You know it. Śpiewał Noel Gallagher, a w chórkach pomagali mu jego brat Liam, Johnny Depp, Kate Moss i Liza Moorish. Za chwilę minie kwadrans po 21:00. W programie trzecim wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Za chwilę przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji i do muzyki. Na początek jednak mam dla Państwa informację organizacyjną. Otóż od przyszłego tygodnia audycja GH Plus będzie nadawana w godzinach 21-22, czyli godzinę. Natomiast od 22 do 23 będzie się z Państwem spotykał Jerzy Kordowicz w ramach studia L Muzyki. To tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Wracamy do tematu audycji i do muzyki. Otóż w 1995 roku organizacja dobroczynna War Child podjęła decyzję o nagraniu płyty, z której dochód miano przeznaczyć na rzecz dzieci, pomocy dzieciom w krajach ogarniętych wojną, ze szczególnym wówczas uwzględnieniem Bośni i Hercegowiny. Oprócz szczytnego celu uznano też, że płyty, podobnie jak gazety, powinny być dostępne zaraz po nagraniu. W efekcie piosenki na album zostały zarejestrowane w poniedziałek 4 września. 5 września we wtorek materiał zmiksowano, a w tym samym tygodniu, w sobotę, czyli 9 września, płyty trafiły do sklepów. Rzeczywiście tempo ekspresowe, zwłaszcza jak na czasy zamierzchłe, czyli 30 lat temu. Dodam jeszcze, że rok 1995 był przełomowy dla Britpopu i właśnie do udziału zaproszono głównie gwiazdy i gwiazdki z tego właśnie gatunku. Pierwszy utwór z płyty Help już za nami. Tak jak już wspomniałem, Noel Gallagher z przyjaciółmi, utwór Fade Away, który miał się pojawić na płycie dopiero w roku 98 jako strona B singla Don't Go Away, a to przypominam rok 95. Jutro mija 30 lat od premiery wydawnictwa Help. Na tej samej płycie inni bardzo ważni przedstawiciele Britpopu, czyli zespół Blur, w utworze wcześniej niepublikowanym. Thank you. Feine Kleine Lift Musik, oczywiście grupa Blair. No, tytuł został zaczerpnięty oczywiście z kompozycji Mozarta, Eine Kleine Nachtmusik, ale to na pewno Państwo o tym świetnie wiedzą. Za chwilę kolejni mocarze Britpopu, którzy znaleźli, których utwór znalazł się na tym samym wydawnictwie i to pierwszy z coverów dzisiejszej audycji. Utwór skomponowany przez Elvisa Costello, przez niego też nagrany. Później, a właściwie bardzo szybko po skomponowaniu przez Elvisa, nagrał ten utwór również Robert Wyatt i jego wersja była jeszcze lepsza. Ale również ten sam utwór, tę samą piosenkę Shipbuilding, mowa o wojnie falklandzkiej, nagrała grupa Suede. Is it worth it? A new winter's coat and shoes for the wild. And the bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task. Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the results of their shipbuilding. We've all the will in the world, diving piękna kompozycja Elvisa Costello i Clive'a Langera. Shipbuilding, tym razem w wersji grupy Suede. Za chwilę kolejny cover z tego samego wydawnictwa, czyli Help. Tym razem będzie to zespół, który nie był stricte britpopowy. Po pierwsze dlatego, że zaczął nieco wcześniej, bo jeszcze pod koniec lat 80., a poza tym pierwszy album zespołu Manic Street Preachers, bo o nim mowa, Generation Terrorist, niewiele miał wspólnego z Britpopem, był po prostu punk rockowy. Przechodząc do rzeczy, za chwilę Manic Street Preachers w utworze, który pamiętają Państwo być może z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops.

Dreamy Little Dream, standard sprzed blisko wieku, chyba najbardziej znany w wersji grupy The Mamas and the Papas, tym razem w wykonaniu Terry'ego Halla, wokalisty grupy The Specials i zespołu Salad. To taka brytyjska grupa właśnie britpopowa, chociaż wokalistką była Holenderka Marijn van der Vlugt. Modelka także działająca przez jakiś czas w MTV, prowadziła taki dosyć znany i nawet dla niektórych być może legendarny program Alternative Nation. To było bardzo dawno temu. Pozostajemy wciąż na płycie Help, tylko zmienimy trochę klimat i zanurzymy się w dźwięki trip-hopu. Did I see a moment with you in a half-lit world? I'm frightened to believe I must try. If I stumble, if I fall, I sure you wanna be with me, I've nothing to give. Don't lie and say this loving's best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, take a rest. Now take a rest. I seen you digging a hole, your neighborhood. You're crazy but you're lazy. No need to live in a lane too. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it seldom cools my temper. It never cools my temper. Suburbs, you're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your mind is double duplicated, then you wait for the next QA. So come, come, Jamaican and Roma, come, come, Jamaican and Roma, come, come, Jamaican and Roma, come, come, Jamaican and Roma. 16, so now the purpose of the daydream. W oryginale Karma Koma, ale tutaj w nieco innej wersji przygotowanej specjalnie na płytę Help. Fake the Aroma, Massive Attack, ale też druga uwaga, tym razem bez Trickiego. A wcześniej Portishead i utwór Morninger. Pierwsza edycja tego utworu właśnie na płycie Help w roku 95, dlatego że dopiero później, dwa lata później pojawił się na płycie zespołu Portishead. A teraz jeden z chyba z najjaśniejszych punktów programu tego albumu. Sinead O'Connor w piosence, która była wielkim przebojem w latach 60. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe. Sinead O'Connor dostarczyła ten utwór w ostatniej chwili, właściwie za późno, ale jak organizatorzy posłuchali, to zrobili wszystko, żeby jednak umieścić tę kompozycję na płycie. Mama, as he passed around the black-eyed peas. Now Billy Joe never had a liquor since. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. Drop them into the muddy water of the Tallahatchie Bridge. Piosenkę Bobby Gentry Ode to Billy Joe śpiewała Sinead O'Connor. I wreszcie zespół Radiohead w utworze Lucky, też na tym wydawnictwie, czyli płycie Help, po raz pierwszy. This time keep what you want. Just bad memories. I don't want in my sun. I Want No One Of This. Utwór, który pojawił się na wydawnictwie Help A Day In The Life. To była płyta, która ukazała się w 10. rocznicę premiery pierwszego wydawnictwa Help. Radiohead i tu, to jeden z niewielu takich przypadków. I z tego drugiego albumu, czyli Help A Day In The Life, sprzed lat 20 jeszcze zespół Gorillaz, Hong Kong. Thank you.